ปฏิโลมปุคคโลกาตเอกมูลกนัย187อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละปฏิฆานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุสัยเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่ละปฏิฆานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุสัยเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละปฏิฆานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละกามราคานุสัยและก็ไม่ใช่ละปฏิฆานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละปฏิฆานุสัยเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละปฏิฆานุสัยเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่ละกามราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละปฏิฆานุสัยเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละปฏิฆานุสัยและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละมานานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุสัยเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่ละมานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุสัยเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละมานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละกามราคานุสัยและก็ไม่ใช่ละมานานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละมานานุสัยเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่ละกามราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละมานานุสัยและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาบุคคลที่8ในเวทนาสามในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุสัยเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่ละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุสัยเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละกามราคานุสัยและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่ละกามราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัย